मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। कहते हैं सारे मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे तूने बनाए चांद सितारे, तू दुख दूर करे तो मेरे, मेरी बिगड़ी बनाए तो तेरे, गुनगाऊं सुबह शाम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। बस एक अपना साथी जगत में, बस एक अपना, इस जीवन का आखिरी सपना, वो भी तोड़ के दाता ना ले, यूं मुंह मोड़ के दाता ना ले, सर पे तू ये इल्जाम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मजबूरी तेरे दर पे ले आई, मजबूरी तेरे दर पे ले आई, आशा की मैंने ज्योत जगाई, मन की बुझती ज्योत जगा दे, मेरी टूटी आस बंधा दे, आया मैं तेरे धाम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, बिनती सुने तो जानू, मेरी बिनती सुने तो जानू, हो रहा।